سبھی کے دل میں سبھی کی نظر میں رہتا ہے وہ سب کے ساتھ مسلسل سفر میں رہتا ہے کوئی بتائے اندھیرے میں روشنی کی طرح یہ کون ہے جو دلوں کے نظر میں رہتا ہے اسے تلاش کرو اسے تلاش کرو روشنی کے متوالو بلا مکان ہے مگر سب کے گھر میں رہتا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اول و آخر ہے اللہ باقی نو ظاہر ہے اللہ حافظ و ناصر ہے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دیکھا اس کو جہاں دیکھا ظاہر اور پنہاں دیکھا اس کو عین عیاں دیکھا لا الہ الا اللہ سانسوں کی تکرار میں اللہ سانسوں کی تکرار میں اللہ روح کے نازک تار میں اللہ پھولوں کی مہکار میں اللہ غنچے میں اور خار میں اللہ چڑیوں کی چہکار میں اللہ گلشن میں گلزار میں اللہ چمن میں لالا گار میں اللہ دریاؤں کی دھار میں اللہ صحرا میں کوثار میں اللہ چوٹی پر اور غار میں اللہ مسجد میں بازار میں اللہ گنبد میں مینار میں اللہ مومن کی تلوار میں اللہ غازی کی للکار میں اللہ مقتل میں اور دار میں اللہ کٹیا میں دربار میں اللہ عشق میں اللہ پیار میں اللہ عاشق دیکھے یار میں اللہ پتوں میں اشجار میں اللہ روحوں کے اقرار میں اللہ سوچوں کے انبار میں اللہ اپنوں میں اغیار میں اللہ حیدر کے اقرار میں اللہ حبشی کے انکار میں اللہ قرآن کے انوار میں اللہ سب کے استغفار میں اللہ خالق کے اشعار میں اللہ یعنی کل سنسار میں اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ